ध्यान में मेरे बस का रोग नहीं। उसके बाद में तीसरी स्थिति आती है, तीसरा हमला बोलो, तीसरा हमला आपके बुद्धि से होता है। आप जो ज़्यादा बुद्धिमान हो तो बुद्धि आपको अक्ल देती है, बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको गाइडेंस करती है। अरे बाबा ध्यान व्यान तेरे बस का नहीं है रे, ध्यान व्यान मत कर, कितना समय बर्बाद कर रहा है। अरे आधा घंटा तूने खराब किया, ध्यान तो लगा ही नहीं, क्यों बर्बाद कर रहा है? आधे घंटे में कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं, वो महत्वपूर्ण काम करना, ये आधा घंटा क्यों बर्बाद कर रहा है? ऐसे करके बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको सजेशन देती है, और उसके बाद में खूब इतने जरूरी जरूरी काम याद दिलाएगी कि आपको लगेगा अरे ये ध्यान छोड़ कर वो ध्यान काम कर रहे जाना चाहिए। ऐसे आपको शरीर ने कितना भी विरोध किया तो भी 30 मिनट बैठने का, आपको आपके मन में कितने भी विचार लाए तो भी 30 मिनट बैठने का। उसके बाद में आपको बुद्धि ने कितना भी नकारा तो भी 30 मिनट बैठने का। इसका एक मार्ग है, इसका एक रास्ता है जो मैंने मेरे जीवन में निकाला है, वही रास्ता वही मार्ग वही अनुभूति का मार्ग वही अनुभव का मार्ग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरुदेव को दान कर दिए, गुरु दक्षिणा में 30 मिनट दान कर दिए। जो चीज़ हम दान करते कि नहीं, उस दान के चीज़ का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहता, हमारा कोई अधिकार नहीं था क्योंकि हमने दे दिया। ठीक उसी प्रकार से आज मुझे गुरु दक्षिणा में 30 मिनट आपके जीवन के दान करो। दान करो यानी क्या? 30 मिनट मेरे नाम पर बैठो, ध्यान लगे तो भी बैठो, ध्यान नहीं लगे तो भी बैठो, विचार आए तो भी बैठो, बुद्धि कितना भी बोले तो भी बैठो, विचार आए तो विचारों को देखो, देखते ही आप देखेंगे कि वो विचार कम कम कम कम कम कम होने लग जाएंगे। उसके बाद में ना एक विचार चलते रहेगा, सूक्ष्मों में एक विचार चलते रहेगा और ध्यान भी साथ साथ होते रहेगा। उसके बाद में कुछ दिन बाद देखोगे वो एक विचार भी चला गया। ऐसी विचार शून्यता की स्थिति आपको आपके जीवन में मिलेगी। तो आवश्यकता है 30 मिनट रेगुलर बैठने की आवश्यकता है। और दूसरा, ध्यान लगे ये भी अपेक्षा नहीं चाहिए। देखिए जैसे अपन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान लगना ही चाहिए, ये भी तो अपेक्षा है ना। अरे बाबा ध्यान लगना नहीं लगना ये आपका क्षेत्र नहीं है ना, आपका क्षेत्र केवल इतना है कि 30 मिनट शांति के साथ बैठो, लगा तो ही बैठो, नहीं लगा तो ही बैठो। तो ऐसे 30 मिनट अगर आप बैठते हो, ऐसा अगर आप 45 दिन का अनुष्ठान करते हो, देखिए ये 8 दिन तो हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद में अनुष्ठान आपको ही 45 दिन का करने का है, और 45 दिन के बाद में आपको भी परिपक्वता की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो, वो अत्यंत आवश्यकता है। अपेक्षा रहित होना है ना क्या? देखिए ध्यान आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करता है, और हमारी अपेक्षा हमारे शरीर के साथ संबंध स्थापित करती है। जो अपेक्षा होती है ना वो हमारे शरीर की होती है, आत्मा की कभी कोई अपेक्षा ही नहीं होती। इसलिए आपको भी कोई छोटी से छोटी अपेक्षा रखकर भी इस मार्ग में नहीं आना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं मालूम है? कोई मंदिर में जाते हैं, मंदिर के मूर्ति के सामने नतमस्तक करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा मेरा ये कार्य कर दो, ये कार्य कर दोगे तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इतना चढ़ाओ। माने जो स्थान जो जगह ऊर्जा ग्रहण करने की है, एनर्जी ग्रहण करने की है, उस स्थान पे भी हम समस्या से जुड़े रहते हैं, समस्या ग्रस्त रहते हैं, हमारा चित्त हमारे प्रॉब्लम पर रहता है, हमारी समस्या पर रहता है। तो जो गलती मंदिरों में करी ना वही ध्यान में मत करो। ध्यान में कोई समस्या के बारे में बात मत करो, कोई कोई कोई बात ही मत करो, कोई अपेक्षा ही मत रखो, मैंने समस्या छोड़ो। 30 मिनट ध्यान करने के लिए बैठ रहो तो 30 मिनट में ध्यान लगना चाहिए ये भी अपेक्षा मत रखो, क्योंकि ना हर अपेक्षा आपको शरीर के स्तर पे लेके आएगी। देखिए अपेक्षा जो शब्द है ना ये आपके और परमात्मा के बीच की बहुत बड़ी बाधा है, इसको कभी जीवन में मत आने दो। कुछ भी नहीं, खूब शांति के साथ बैठो, आधा घंटा ध्यान करो, और आधा घंटा करना नहीं आपको अच्छा लगे उसको कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो, लेकिन 45 दिन करके तो देखो, तो क्या जाएगा आपका, आपके जीवन के 22.5 घंटे जाएंगे, समझ लो ये शिविर समाप्त होने के पश्चात। अगर रोज़ आप आधा घंटा ध्यान करते हो तो आपके 22.5 घंटे जाएंगे, लेकिन 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आप संपूर्ण सकारात्मक हो चुके होंगे। और दूसरा, ये साल कोरोना का साल है, अभी एक साधक ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, व्हाट्सएप में 2021 और नींबू मिर्ची टंगी हुई थी, नींबू मिर्ची टंगी हुई थी मैंने, वो प्रार्थना कर रहा था कि जैसा 2020 गया वैसा 2021 तो भी कम से कम नहीं जाना चाहिए। देखिए हमको 2020 में कोरोना के काल में 2 ज्ञान प्राप्त हुए, 2 नॉलेज प्राप्त हुए। जो व्यक्ति सकारात्मक है ना, वो केवल सकारात्मक दृष्टि से समझेगा, वही सकारात्मक बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। 2 बातें कौन सी मालूम पड़ी, एक तो क्या है कि मनुष्य जो चारों धाम की यात्रा कर रहा था, ये धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, और मेरे को भी व्हाट्सएप आते थे, स्वामी जी मैं इस धाम पे गया, स्वामी जी उस धाम पे गया, मैं उसको बोलता था चारों धाम तो जाके आए, निज धाम कब जाएगा, अपने अंदर के धाम कब जाएगा। तो कोरोना ने आपको अंदर के धाम जाने का केवल और केवल एकमात्र रास्ता छोड़ा था। सारे धाम बंद हो गए, सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सब बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए, तो यानी यहाँ नहीं विश्व स्तर में बंद हो गए। तो क्या मालूम मनुष्य को अंतर्मुखी होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे भीतर तुम्हारे अंदर परमात्मा है, और जब वो परमात्मा का अनुभूति तुम करते हो तो तुमको महसूस होता है परमात्मा तुम्हारे अंदर है। संत कबीर ने कई साल पहले कहा था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो संत कबीर जी ने इतने साल पूर्व हमको मार्गदर्शन किया था कि परमात्मा को कहाँ बाहर खोजता फिर रहा है, कहाँ बाहर ढूंढता फिर रहा है, वो तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा था तीर्थ यात्रा करना है अच्छी बात है, बाहर घूमने जाना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए मत जाओ, परमात्मा बाहर नहीं है, इत्थ है इत्थ, ऐसा कह के उन्होंने इशारा किया था परमात्मा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो हमने संत कबीर का नहीं सुना, शिरडी के साईं बाबा का नहीं सुना, करोना ने हमको सिखा दिया, क्योंकि अंदर जाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो करोना काल ने भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी है कि मनुष्य को जता दिया कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे ही भीतर है, और अंदर जाने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। और दूसरी उपलब्धि क्या है करोना के बारे में, मेरे जीवन काल में इतनी बड़ी समस्या विश्व स्तर की समस्या आज तक कभी भी नहीं आई। भूकंप आता था एक स्थान पर आता था, युद्ध होते थे 2 देशों के होते थे, ये तो सारे दुनिया में हो गया, यानी आप आपका मित्र भी आपको सहायता नहीं कर सकता, आपकी जाति के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके गांव के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके देश के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, विश्व के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, क्यों, सबको ही प्रॉब्लम है, सबको ही समस्या है, सभी समस्या ग्रस्त है। तो करोना ने क्या सिखाया, आपने कितने भी उपासना पद्धतियां बनाई हो, कितनी भी जातियां बनाई हो, कितनी भी भाषाएं बनाई हो, कितने भी देश बनाए हो, कितने भी राज्य बनाए हो, मैं पिटाई तो सबकी एक जैसी करूंगा, और उसके बाद में सबको अनुभव होगा कि मनुष्य एक है, सारी मानवता एक है, ये एक संदेश करोना ने दिया है। सब मनुष्य एक जैसे, जो प्रॉब्लम आई जो समस्या आई सभी जाति के सभी धर्म के सभी देश के, सभी राज्य के, सभी भाषा के, सभी लोगों को इस समस्या का सामना समान प्राप्त करना पड़ा। कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा। तो कोरोना काल ने भी हमको दो संदेश दिए, दो मैसेज दिए। एक तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है, उसका अभ्यास करो, उसकी साधना करो। और दूसरा, सारे मनुष्य के, सारी जातियाँ, सारे धर्म, सर्वधर्म समभाव की भावना कोरोना काल में हमको सीखने को मिली है। अब रही बात 2021 की, तो कोरोना काल में हमको ये सीखने को मिला कि परमात्मा हमारे भीतर है और सारे मनुष्य समान है। और आने वाला 2021 का साल हमको सिखाएगा कि आत्म भाव में जियो, ध्यान करना सिखाएगा आपको। अगले साल ध्यान करना सिखाएगा, क्यों? आवश्यक है। देखिए, एकदम परिस्थिति, एकदम स्थिति चेंज होने वाली नहीं है, बदलने वाले नहीं है। ये जो कुछ ये साल बीता है, इसके इफेक्ट, इसके प्रभाव अगले वर्ष भी रहेंगे। तो उसके लिए एक मानसिक संतुलन का, एक मानसिक अच्छी स्थिति का बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए ध्यान करना अगले साल आपको सिखाने वाला है। जो अगला साल आएगा ना, वो आपको ध्यान करना सिखाएगा। इसीलिए गुरु शक्तियों ने ये शिविर का आयोजन किया है, ताकि अगला साल आने के पूर्व आप ध्यान करना सीख जाएं। अगले साल ध्यान की खूब आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि आप आपकी मानसिक स्थिति खूब संतुलित रह सके। और दूसरा, जब आपका शरीर भाव कम होगा, तो शरीर की तकलीफें, शरीर की परेशानियां आपको महसूस नहीं होगा। आपका आत्मभाव वृद्धिगत करने की आवश्यकता है। तो ये 2021 का तैयारी है, इस समर्पण ध्यान संस्कार के द्वारा हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल में जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी स्थिति आएंगी, उस स्थितियों का सामना संतुलित होकर के करेंगे। और अपने आप को संतुलित नहीं करने का है, अपने आप को संतुलित करके अपने परिवार को संतुलित करने का है, अपने समाज को संतुलित करने का है, अपने देश को संतुलित करने का है, सब प्रत्येक मनुष्य मात्र को संतुलित करने का है। और ये संतुलित करने का काम वही लोग करेंगे जो नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशन करेंगे। तो आज ये जो विश्व की समस्या है, उस समस्या का समाधान योग में से है। तो जो योग करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, वो पूरे विश्व भर के लोग हैं। इस शिविर में पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं। और ये विश्व के लोग जब अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो एक संतुलन की स्थिति, एक संतुलन का वाइब्रेशंस, एक सकारात्मक स्थिति, सकारात्मक स्थिति। देखिए, योग का एक सबसे बड़ी बात है, योग आपके जीवन में सकारात्मक ला देता है। प्रत्येक चीज़ को देखने की दृष्टि सकारात्मक कर देता है। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, कोरोना काल में भी दो चीज़ें सकारात्मक दृष्टि से देखी। वहाँ रोते नहीं बैठे हमारे साधक कि अरे कोरोना हो गया, कुछ सब मजे कर रहे थे, सब ध्यान कर रहे थे। क्योंकि क्या था, अंतर्मुखी जाना पहले ही सीख गए थे, तो बाहर के मंदिर बंद रह गए, चालू रह गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद में सारे मनुष्य समान है, ये तो सबने अनुभूति से जान ही लिया था। सब लोग जानते थे कि सबको अनुभूति एक जैसी होती है, तो उसके कारण उसका भी अर्थ समझते थे। तीसरा, ध्यान अभी नियमित कर रहे हैं, तो जितना ध्यान करेंगे, जितनी साधना करेंगे, उतने अच्छे सकारात्मक वाइब्रेशन हमको विश्व भर में फैलाने के, ताकि अगला साल हम एक सुख शांति से बैलेंस होकर के संतुलित कर सकें। तो इसलिए आवश्यकता है नियमित ध्यान करने की, और नियमित ध्यान करके खुद को संतुलित रख के अपने आसपास के सारे परिसर को संतुलित करने की। अब हम ध्यान करेंगे। देखो, अगर आप में से कुछ लोग अगर कुर्सी पर बैठे हों, और हो सकता है कि वो नीचे बैठने की स्थिति में नहीं हो, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने जो नंगे पैर है ना, वो अपने ज़मीन को टच कर देना चाहिए। हाँ, उसके बाद में कुछ नहीं, ये अपना हाथ है ना, ये हाथ का जो पार्ट है, ये पार्ट अपने तालू भाग को ऐसा रखने का, जैसे मैंने रखा ऐसा। उसके बाद ना, मनुष्य का स्वभाव है, हम कोई चीज़ को दबाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा चित्त वहाँ चला जाता है। अब जैसे मैंने ये हाथ रखा, तो बराबर मेरा चित्त भी यहाँ तालू भाग पर चला गया। आपको भी आपका चित्त आपके तालू भाग पर रखने का है, और ये लेफ्ट हैंड ऐसे सामने रखने का। उसके बाद में हल्का सा दबाव देने का यहाँ, और दबाव देने के बाद में तीन बार क्लॉकवाइज घुमाने का है। जैसे घुमाएंगे तो क्या होगा, हमारा चित्त ना हमारे तालू भाग पर स्थिर हो जाएगा। बाद में एकदम आंखें बंद करके धीरे धीरे धीरे धीरे ये हाथ को नीचे ले आइए, दोनों हाथ सामने रखिए, चित्त को तालू भाग पर स्थिर रखिए। और स्थिर रखने के बाद में तीन बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र एकदम आसान है, मंत्र एकदम सरल है, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सब लोग इस मंत्र के द्वारा ध्यान करते हैं। तो जैसे आप मंत्र के द्वारा ध्यान करेंगे तो आपको उनकी सामूहिकता प्राप्त हो जाएगी, आपको उनकी कलेक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी, पूरे भाव के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण करके हमको ये मंत्र का उच्चारण करने का है। आप जब जमीन पर बैठने के लिए इसलिए कहा है, जमीन के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है, वो शक्ति आपके सारे दोषों को खींच लेती है, आपको बैलेंस कर देती है, आपको संतुलित कर देती है। वो हमारी माँ है, उसका रिस्पेक्ट करो और जमीन पर बैठो और उसके बाद में इस मंत्र का उच्चारण करो। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त अपने तालुबाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। अब हम पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अपना चित्त तालुबाग पर रख के थोड़ी देर ध्यान करो।